الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. دبن اسرائیلو ټول بحث کشمگو خطاباتو کی ذکر شو ناخر کی اغیو شباوا ذکر دعوت ورکلی شو ایمان راوله سنتی اول خطاب کیو تویل شیو کنا وامنو بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ناخر کیو تبیا ویل شو ناری او جواب کو خطرناک نو قران داغي سوسلور قسمه جوابونه کوي چې دا قول د دې غلط دی. کله چې ویلی شي دې ته ایمان راولې پاره قران چې الله نازل کړی دی نو جواب خو د دې طرف نه داسې پکارو چې نام او راولو ایمان یا نه راولو نو نه نو کړو نه او کړو یو دریم خبره وکړه چې دا هیڅ ضرورت نه و. قالوا وایدی نؤمن بما انزل علینا مونږ ایمان راولې او راولو پاره کتاب چې نازل شوی دی مونږ ته مونږ په خپل تورات باندې ایمان شته کنه په شلو کتابونو به ایمان راولو بس په خپل کتابو ایمان راولې ارزوک با بخپل خپل کتاب ایمان راوڑی دا داغی جواب او دا دی جواب پا پتخ مونگ نپویدو چی دی آوکلو که نیوکلو سی مطلب دی اللہ رب العزت مونگ تا بیانی چی مطلب یا تاویم ویک فرون بیما ورا دی مطلب دی چی تورات نرستو کم کتاب نازل شوی دی آگی کفر کئی بس نو قرآن دے کنا گورا اللہ مطلب بیان کردی دی خبری دمرا دونگے خبر آو چی مونگ ایمان راوڑے دی پخپل کتاب باند اللہ وی ویکفرونا بما وراءهم دی کفر کئی پا کتاب چی رستو دو تورات ندے او غخو دو کفر لائق ندے وہو الحق او دیر حق کتاب دے دیر رشتین کتاب دے مصدقا لما معهم تصدیق کی دا کتاب نو چې دی سره دی الله رب العزت وی چې بس یې چېړې یما د دې خبره صحیح چې نؤمن بما انزل علينا مونږ په خپل تورات ایمان راوړو بس نور ته سموای خو دې دې رښتینی کو دا خبر استاو تر کومه حدا پور رښتیا ده ها پته وولي کنه چې دا دروغ دی او رښتیا دی نو اول رد قل وتوایا فلم تقتلونا انبیاء الله من قبل ولي تقتلوا تاسو نبیان د الله د وخت سره نه دا تاسو ته تورات کې دا وی دا سبق دی پکې پیغمبران قتلوي چې تاسو یې په تورات ایمان راوړل ناوی کی اجازه شته د انبیانو د قتل ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان په خپل تورات باندې دا یو راتشو دویم ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده یقیناً راغلی او تاسو ته موسی علیہ السلام ډیرو معجزو سره بیا اونیو تاسو خلرا په عبادت سره من بعدی پس دتلو داغنا کوئی تور تا وانتم ظالمون او تاسو ظلم کو ان کی لوی ظلم او مکو چی شرک او مکو خانو تورات کی داشتا دے چی دسخی عبادت پاکی ازاد دے کوئی بسو استاسو ایمان پل تورات باند ایمان راوڑے کنا ناگی کی دا دی اجازت شتا دے درم ویزا خزنا میساقکم یاد کئی چواغستا ہم پخوا دستا سنا ورفانا فوقکم التور خلاصا دا غیر طولو بیانی خوا چمخی کم خطابات تیر شو ناگا بیای عادا کئی جمالا اور اوجد کریم تا سبان دے کوئی تور غر او اوی منگا قلنا ورسر دے خضو ما تیناکم بقوتن واخلی دا توراتو چیم درکلی می دی تاستان سمر وقتو ہی چی موسیٰ علیہ السلام راولی دی و تاسوی قبلوی نا اخلی نا سنگی واخلی بی قوتن لاغ معمولی کار ندی توبہ اللہ کتاب را غستل دیر زور گواری ار کمزوری سلی کار ندی خوا زگی زکریا علیہ السلام بودا شو ناغ سوالو کچی اللہ مال یو وارس را کی چدا کارو کی اگو دا بڑاگانو کار نده اگو دا زوانانو کار ده قوت غاڑی بی قوت واسمعو ای بنی اسرائیلو قبولیه که قالو نو ایدی پا جواب کی سمعنا قبولم کو او بالکل پاسوینا او نمنو دواړه خبرې څنګه وکړي سمعنا واسوینا نیو پرخدار چې کله غر په د پاسو نوې سمعنا واتوانا منو منو اجي غر تل لريش نوې واسوینا پل کار وکړي موسی عليه السلام ازګار دي کله یو خبره کوي کله بل خبره موږ نشو منلی دویم پرخدار چې سمعنا وی په جبه باندې او په زړه باندې اسوینا وی په الله وی غطا سنه ورېته د زړه غما ورېته چې زړونو کې عصیان په جبه یې سوي چې سمعنا ښا واسوینا دا ولی تمرا سختو موږ ویلی محقق دی چې زی زینو حفاظو لبا چې زی زینو د عقیدې نقصان وای بس چا کی چې غلطی وا عملی نو پوه شي چې سچل دی ها دال می کوچ کاله سچل بغښته دی ها نو غچل دقه دی کنه و اشربو فی قلوبهم العجلا اوس کول شي د دې په دلونو کې محبت دسخی پر رګونو کې ننوته اشراب اشراب دیتا ہوئی چی دو سی دونہ دا سی گٹ کے چی بے پتہ نہ لگی پیو کی دیو بوا چولے اشراب دیو کن اس پتہ ان لگی دا سی دا محبت دسخی دا پر دی پر رگنو کے او پوینہ کے او پاڑوکی کے ننواتے ہو چاہتے بیا چرتا ہو تو داولی بے کفریم دا پا سبب دا دی دا کفر چې کوفر په الله کړو تورات باندې نزلونو کې خپل محبت د بل چانه نه وته دا سیم جواب شو چې هغه ستا سو ایمان په تورات دا صحیح لګه کنه بیا الله غر وسل راو چتاو دې تساجتو خو زکه راو چت کړي دې چې تاسو په تورات ایمان نه راوړل کنه دا خبره پته ولګي دا ها که ټول دروغ دي ځکه اخر کې وتوي قل هو اي وتا بسما ډیر بد اغشه اسه شي دغه مخ کې درې واړه خبرې قتل د انبیاء او څومره بدکار عبادت تسخی څومره بدکار الله د کتاب نه انکار کول سمینا اسوینا څومره بدکار یا امرکم به ایمانکم تاسو ته ایمان په دې خبرو باندې امر کوي توبه خدای دې داسې ایمان نارسو کو ساتي چې هغه ایمان وته کلوي چې قتل کوا کلوي شرک کوا کلوي داسې ایمان د دې نه خو نه ایمان خدای پیغام خو به یې کنا ډیر بد دی هغه شی چ امر کی تاسو ته پاره باندې ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان بس شبہ ختم شو حبام منصورہ شو لړا اوس قران خپل اخری دلیل پیش کړي د حق پرستو اخری دلیل څه دی چې دلیلونه پیش شو تر هغه نه کنا یا یو الناس عبدونا شروع شوی دا خطاب عام خطاب خاص دلیل ذکر شو پورا مثالونا کنا ادیو نمانلا نو قرآن وی راشد چنگلے پتبر وواقع دا آخری دلیل لکھا دیتا مباحلوی اصولو کی چه بس آسان خبر دا نسالس تا جدشتا نرابع تا جدشتا مباحل باوکو تاسو باوم راوزه کیمپ باو لگوه مونگ باوم راوزو او سوال باوکو چی اللہ سوک درو جنزینو تپی لعنتو کی بس بس بیاو پتاو لگی انتظار بکو خوا یا بس صرف دی انتظار خبر ای خوا دا چې نسوارا راغلیو د نجران نشپیتا تانا همد جیدی نبوی کی دی رو منزو نبی نرخواتا تا کولا نوری چی سکول نبی علیہ السلام صحاباو تاوی چیبا فریدا دا خو چی دی ایمان راوڑی نبی آبی وطلمون قبلی تا مخکو چی ایمان چانی راوڑی نو آخا احل قبلی ندیکا نحا ادا صحابا با غصا کی دی چیوی با کل اسوی اکل بسوی اخری خبر ادا شو چې نبی علیہ السلام ورته وی مباهلک تعالو ندعو ابنانا وابناکم انفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین هغه کی چې کوم مشرانو کنا هغه وی چې نا خپل ته وی چې دا کارونه کوي وره کني د زینب په پانسینو بس اخر دا چې هر یو مان غړې کې خدای چې موږ به اسلام ته جزیه را لېګو چې سمو قرار کال په کال باندې ایمان نراوړو ان مباهله کو او بس جزیه مانو نو جزیه برات لا بیا هغه تیار نشو دی ته نبی له اسلام یې رکه تیار شوې ډېر فن به کړو ځکه چې دا میدان به د اور ډک شو په دی باندې خلکو باندې دلیو کنه وګدی مباهلی ته تیار شوی ډیر خلک انکار کوي دا د پیغمبر خصوصیت او وسوک نشي کوله خو نه ولې نشي کوله دا خو د قران خبره قران آیت خاص نه چا پوره عامي وسوم کیږي او کله شویم دا تجربه پم شوی دا زمون په دې وخت کې قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله هو یو تا کچریویس خاص تاسو لپاره کور د اخرت چې جنت ته الله په نسبان دی خالصتا من دون الناس خالص بيد نور خلقنا فتمنوا الموت نو غواړی مرګ سوال کوي د مرګ ان كنتم صادقين کچری تاسو رښتینی ور دې ته مباهله وی ښا دې ته ضرورت نشته چې مرګ سوال جایز دی کنه دې جایز دا دې سره تعلق نشته او په خپل ځای چرته راځي دې ته مباهله وی او مباهله دای چې دا به وایي چې الله څوک دروغجن دی ته په لعنت وکي بس دا مطلب په قران ته نه تعبیر کړي فتمن او الموت سره څنګه چلته او تویلو چې راولې یو صورت په شان د قران او خلق پتما او چوری صورت به جوړی کناخه او الله رب العزت وی چې نه فلم تفعلوا ولن تفعلوا نشی کول دلته موي ولن يتمنوه ابدا هرگز دی سوال نکي د مرګ ارزو نکي د مرګ هميشه بما قدمت ايديهم په سبب دا عملونو چې مخکې کړی لاسونو د دي والله عليم بالظالمين الله خپويږي په حال د ظالمانو انکار یو کنه هغه ته پتا وا ام شران او توي سيد او عاقب يو بل چې زدا سي مخو نه وینم چې کچري دي سوال وکړ نو موږ به تباہ او برباد شو حضرت علی حسن حسین رضی اللہ عنہم داو کنا نسانا و نساکم وانفسنا وانفسکم ولتجدنم احرس الناس علی حیاء او خامخا ابمومی تدی یهود لرا دیر میند خلقنا پا جوند دنیا باندی ولی حقیقو یا بل جوند منی نکنا اوپا کی بازی داسی او که منیه نهم دا جونی ایڈیر خواق دیخا علا حیاء دا وست چی دا غی کم نسل دی شین سترگی دا غی دا جون سمرا خواق دی اگی چی دل دل ترازی نزان سر بوتل کی اوپر اوڑی تا دیده او بنس کی تا دیده خوراک نکی ویدا ټول جراسین دا ولی دا په دې ژوند مې اندې کنه چې بيماري را ترانه شيخه چې باغې کې سوره بيماري دي ابو بل چا کې نشته مسلمان دا دې کې د کچرو بوسکی چار سپکی پر اكو نه دي دا سه په هیڅ نشته روغ موټو الله حفاظت کوي هغه چې سمره پال پرهیز کوي او سمره صفائی کوي او سمره پوزې تر ایمال نسی نو دوره د مرزون نه ډک دی ښا مومی بدی لر ډیر مې اند خلقنا په ژوند دنیا باندې او من الذین اشرکو او دا غي مشرکان نوم ډیر مې اندي اغي لا دومره د دنیا خیال نساتی لکه دی چې سات یو د احدهم ارمان کوي هر یو د دینا لو یعمر الف سنه چکاش چ عمر ورکلې شو د تزر کاله کم از کم کم از کم زر کاله وې او زیات چار څومره وې دمره په عمر باندې مې اندې ښا ملاوي زر نه کار څومره عمر دل در کلې شي نو سبه کې عمر کې سدي عمر کې حسنشت په خوانو قومونو څومره عمر نه و چا دیانو سمودیانو کې وې اوسړې بالغ شین 300 کالو شوند به شنا شوا درې سو کال پس کنه چې نور به سمره عمر او ایستې جوړ نشو چې په له لعب کې تیر شو نو ایستې یوې ورځې قیمتي اومنو عمر ک ډیر لګي خو چې برکتی چې بنده به کې خدای یاد کی عبادتو کی قران زده کی نو کاغه لګو مری خپل ډیر زیات کی و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب الله عمر کی برکت چي کړه دې زیادتی و ما هو بمزحزحه من العذاب او نه اخلاصون کې دلرا د عذاب نه اي يعمر کو عمر د دشي زر کالان ان یعمر د هو تفسیر دی او ما هو او نه دی دا لاسون کې دلړ دا عذاب نسو ان یعمر کوم لري زر کال شيوم عذاب نه نشي خلاص الله بصير بما يعملون الله لذن کې په عمل جديه کوي مسله د توحید وا تر دې پورې 97 آیت پورې اصل شروع چې کیږي د یو سل آیتنا چې ولما جاء امر رسول من عند الله خدا د دې زنه ولي شروع شو دا د رب توجینا قران څنګه مربوط دی د زنجیر په شان زنجیر څنګه یو کړه په بل کې ننوتی زنجیر ته نه جوړ شوی نه نو دیو جن دا مسله د رسالت یې په مسله توحید کې رانه نه استا چې سلسله ته نه جوړ شي سلسله الذهب د سرو زنجیر ته نه جوړ کو مزګه 97 نه شروع شو نور حقیقت کې شروع کیږي پورا د یو سل یو آیات نه ولما جاء مسله د رسالت کې نه شبهات دي ان سورۃ البقره کې د مسلې د رسالت حیثیت څه ده دفع د شبهاتو چې په رسالت باندې راتل یهودوی مونږ ځکه پیغمبر نه منو چې په ملائکو کې د سره جبرئیل علیہ السلام زی راضی وذالک عدونا بیدا زمونگ دشمن دی زمونگ مشرانی حلاک کری دیو عذابونی پیرا وستی دیو نزکا زمونگا دو پیغمبر مرگرتیانی شکی دی قبل ملائک وی اسرافیل اللہ السلام یا میکائیل نبی آمونگا و جبریل تا زمونگ دشمن دی زمونگ زکا دو سر پدوان ایمان نشور آوڑی دا لومبې شوبهاوا الله به جواب کوي دې کې به ملائکو عصمت ثابتې چې دا په اسلام کې یو مضمون دی قوي چې ملائک معصوم دي دا کې دا وساتي دمو شوبه دا چې ګورځي سليمان عليه السلام ته او داوود عليه السلام ته پیغمبران وي لا رزيتا هغه ساحران الله به جواب وکي چې نا پیغمبران ساحران او شیطانان دریم چې ګور دی وی سحر کفر دی او الله دا غي پر ملائک را دي ګلیو دنیا ته هاروت ماروت نو جواب وکي سلورم دا چې دی يهود او مسلمانانو کې غلط الفاظ خورول د شرکو چې دی دا وین دی به شرک او کفر تواوړي الله جواب وکړه لا تقولوا راینا پینځم داو دې موږ کله قران نه منو چې دی کې نن یو حکم راشي نو سبا هغه بدلی بل حکم راشي کله الله کتاب وي دا بدلې دی دې کې مناسخ منسوخ وو دا غی جواب باو کی مسئلہ دا نسا شپگم با بیا ذکر کی چی دی طول ویلیو چی اتخذ اللہ ولدن ای گورا کارسی خمونگا دا عقیدہ نپریدو چی نازولیشتے دا منی ہوئی کار اوم یہ داوی چی مونگ بالی ایمان راولو چی سنگا اللہ دسر خبری کی نو چی مونگ سرام خبریو کی پولی مونگ دزنا پسو کامی دے قریش دے نمونگا سیو مونگا ام قریش مونگ دزنا سیو نمونگ سر دے خبریو کی اللہ با ایمان بیا اتما شبہ دا قبلیو او نهما شبہ دا صفا مروا دا نه شبہاتو مسئلہ دا رسالت کی خان دا غی جوابو نبی دا اول د جبرئیل علیہ السلام باندې اعتراض او دا غي جواب قل من کان عدو ولی جبرئیل هو یا وسو کو چې وی دشمن د جبرئیل علیہ السلام جواب نشته فإنه نزلهو خو علت او حکمت تخا. جواب کی یو قول دار چی فهو کافرون جبریل سر اصول دشمنی کی ناو کافر دے او مسلمان نشی پاتے کی یا فلیمت غیزوان دیده مرشی دیده غسینا و جبریل برازی اصول نشی بندو لے او دے علت تے چگورا جبریل امین چی رازی سمر خیر او برکت روڑی فاقی سر اگو دنیا آبادی گی دنیا رنا کی گی ندی پاغ باند اعتراض کی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِشَكَدَا جِبْرِيلِ نَازِلِ دِي قرآن لَرَاسْتَا پَزْلَ بَانْدِي دکا دا قرآن زی پا دنیا کسا دے المارے ندا خلق جوڑی کلی دی بکس ندے بلکہ زلو دے اللہوی دی که زلو کی دیل زیور کا علا قلب کا نبی علیہ السلام حال ستا پزلو باندے نازلی دمرو چت کتاب دے چا اللہ والا محل دا سی قیمتی جوڑ کرے دے بے اذن اللہ تا اللہ پا حکم رازی دا غسن رازی دا غتا سو گناہ دے اخو یو شپاڑا سورا دے نورا گلے نو چراغ نبی علیہ السلام ورطوی چمو ډیر انتظار وکستا ته ولې زر زر ناراضي هغه یو معنا تنزل الا بامر ربك مونږه قدم کته نشو کې خو دې سوچ حکم نشي زموږ سي اختیار اختیارات ټول د الله دي باذن الله د الله په اجازه سر راضي هغه په خپل خواخه خو نه راضي تاسو د دشمنی کوي کله الله طرف نه حکم نه وي نو کا غستا سو مخلی دلوی مصدقا لما بین یدیهم او تصدیق کی داری کتاب نو چه مخلی دلی قرآن ندی وہدن اگا چه کم کلام راولی آخو در طول دنیا رانا دا وبشرا للمؤمنین او لوی خوشحالی دا دا مومنانو دا یهودیان ظالمان خو مونږ د ډیر لوی خیر نه محرومه کوي وروته هدن او بشرا دا خو الله مونږ لره لېګلې دا خوشحالي خو مونږ ته نصیب کړي ده چې یو ماشوم ختم کیږي نو پاکور کې څومره خوشحالي څومره رڼای پکې او دا ظالمان اوس مونږ د دینه محرومه کوي هدن او بشرا للمؤمنین حدیب وی نن دې چې راځي نو عذابونه راوړي دا راوړي الله وی دا عذاب اخو ځان سره ډېر لوی خیر راوړي نو دا جواب شو دا وی او دې ته اصلاحي جواب وی حقيقي جواب نو اس الله الزامي جواب ذکر کړي چمو خو ته فائدې ذکر کړی جبرئیل علیہ السلام ته ګناه نشتا او ډېر لوی خیر او برکت راوړي او که خامخا خلق د سره دشمنی کوي والله وی زما دشمنه ته دی غاړه کی دینو الله وی کولی شي ما سره دشمنی من کان عدو لله و ملائکته و رسله هغه څوک چې وی دشمن د الله تعالی او د ملائکو د الله تعالی او د پیغمبرانو د الله تعالی او خاص کر د جبرئیل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام فإن الله عدو للكافرین نو یقینا دا د الله دشمن دی او چې د الله سره دشمنی کی نو الله هم دشمنی کی دا د کافرانو سره ځان دې سم کی بیان وکړه دلته هم جواب داو چ فهو عدو الله دار څوک چې دی ولی چې د الله دوستانو سره څوک دښمنی کوي دا الله سره دښمنی نشو دا خو اصول لیکنه دا ټول الله دوستان دی او عبادت دی اولیاء دی چې دې سره څوک دښمنی کوي نو دا الله سره دښمنی کوي چې الله سره کوي نو فإن الله عدو للكافرین الله وی زما دښمنه تزان سم کا صح جواب دې کنه کنی ور د جبرئیل په ځای باندې عزرائیل راو لیکم هغه هم خوښ شي ښا هغه نوم په دین اخلي ښا کتابونه لیکینوم یا جبرئیل یا میکائیل لیکي خو یا عزرائیل پکې نه لیکي غریږي ګنه ولقد انزلنا الیک آیات بینات تسلی پیغمبر له ولې بوج خو باغرات کنه ښا یقینا موږ نازل کړی تا آیات نوازه وما يكفر بها الا الفاسقون کفر نکي په دې باندې ایسو کو مگر دغه بدعمل خلق يهود ډير بدعمل خلق فاسقان دي کنه بیا د فاسقين معنا کوي هغه چې مخکې ذکر شوی و او کلم عاهدوا عهدا هر وخت کې چې وعده کړی و د يهود یو وعده نبذوا فريق منهم ما تکلی واغی لرے اوڈلی دا دینا بل اکثر هم لا یؤمنون بلکہ اکثر دا دی کی یقین نکی ایمان نراؤلی دو آدھی خلاف ورزی دا دا فاسقانو کار دا او سوئی چی اگا وعدا کم آوا کی دی کلی وا نو اگا لو یا وعدا خدا غوا چی دی بخپلو کتابنو کی دی پیغمبر صفت لی دلیو او اقرار اکلیو وشهدوا ان الرسول حق سوره ال عمران کې براشي وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات اقرار کړو وګوره کله چې راغې نه انکار وکړه ولما جاء رسول من عند الله کله چې راغې تعظیم شان پیغمبر د الله طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کون کذا کتابونو چدی سر دی نبز فریق من الذین اوتوا الكتاب اغورزو یو ڈلی داوی کسان چور کلشوی داوی تا کتاب سی اغورزو کتاب اللہ دا اللہ کتاب تورات ورا ازہورهم رسل دا شاگان دی جملہ کی سمر کمال زکا اس سوک دانشی ثابتو لے چ یهود تورات را واغستو او یی د شاته یو ورځو دا چانل دا نشته اول نه بولې زه تم دغه خبره کوي چې کتاب د الله یو ورځو ورا ازهورهم رستو د شاګانو نه څه مطلب شو نمنل عمل نکول او یقین نکول د الله په کتاب باندې دا داسې دی لکه چې شاته او ورزه دا وینې کنایې ده کنه نو کاغه تورات ته او کاغه قران دی نن وګور خلق ته کنه قران چا په لاس کې راغسته دي اسو کې مانی اشاعت والا خود چانه یریږي نه چرته یو مولا خبرو کې غلطه ندی ورپسې لور شي او په درس کې په اعتراض کې چې مولانا صاحب به د دې معافي قربان تا یو خبره وکړه چې نبی له سلام جبرئیل ته وي کتاب دی په له یو ستور لید په خوا چې را خاطبه نو دا وی چې او نو یې څومره وخت شو ویماته د دې پته نشته وی دا ستورې څوک وی څوک ماته پته نشته نو نبی له سلام ټوپې اوچته کړه جبرئیل ته وی چې هغه زوم نو حضرت څه تاسو کوم چې دا روایت کوم ځای دی د دې سند څنګه دی زمونږ دا حق دی چې تاسو نو دو استاد جواب سو الکوی دا پنج پیری او باسه دلی چا داخل ور کړی ده الکه زو په خپل لور شمه ما دې سو کو با سینا ها ما تلار معلومه ده چې په کوم لار راغلم پاره وزما فنا دا زما حق دی خلق مګم را کوا بی دلیل خبره مکوا قران منه کوي مونږه چې ما لا تعلمون هغه خبرې کوي چې پويږي په دا چا ویږي در دې خلقو علم دینو تپوس به تنه کوي او به چې سی وینو هغه به حقي نو ټیک ده نور طالبان به مجبوري محتاج وي کنه په شاعت والا حضور دا او کتمان دې چې ته حق پټ کې چې مدرسه ستوي او شلل ستوي او خوار سب پکې برداشت کیږي صحابه نه دا په دې مسله باندې انبیاء سمره سخت برداشت کوي دلته کتاب وردل دي ته وایخه آیاتونه وتوایا ادیب بدر دی وای دیو بدر دی وای چې الکه دا سر داري کوي آیاتونه مو آیا تفسیر روانه تفسیر عثماني روانه افلانې روانه وای تفسیر تاسو الله خوئی چې دا قرآن مې دې ته پار نازل کړي لیدبرو آیاته چې دې کې سوچ او فکر وکړي نو تدبر دې ته وي چې تور په دې باندې کتاب راخلي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین دا په خپل رڼا ده نو تاسو شیخ سادی سے خبر نه دا اورېدلې چې نور راوخی جنو دی وی تاجت نه نور را خطل دی او تڑی وی تناستے ہیں دا دین دی خلق وی غردو یو ڈلی دا کسانو چور کلشو اغیت کتابو دا اللہ کتاب یو غردو ورا ظهوریم رستو دا شاگانونا کاننام لا یعلمون تب ویچ دی نپوی چی کتاب یو غردو بسطہ اللہ سواچو نبل سخونشتا هر څوک چې گمراه کیږي الله دې حفاظت وکړي موږ په خپل ځانو مې اعتماد نشته په سوال وکړو پیغمبرو ویلو چې الله لا تکلنی الی نفسی طرفت عین یا الله ما خپل حفاظت نه یو رب دسترګې مو باسه زما په ځان اعتماد نشته انو ډیر په توحید کې سوره سوره مهنتونه کړی اباس ناس اباس چل پیوشی نو تاویزونو تا دمونو تا لاسواچو اما سالا پاتش اجی که مخواری کلیو اگا عباس لحر تاویزونو لیکی بیا ابیا بتا سارا جگلی کئی چی ولی تا تاویز نمانی ولی بین نمانم ہوئی چی تو بین نمانم انتا توجرتا دا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص دلیل پیش کی چه اغب اخبال معجمان اللہ ای و ای زمان پا دغی کی اختلاف نشتا زمان پا دغی کی اختلاف دے چه دا تاویز چان غاڑا لے تیو کلاو کا دیگی خوی انسی لکلی دی دا تاویز راتا ہو خایا دا عمر ابن العاص دا لکلے ہو بسم الله ذلک لو 786 دا تم دین دی کلمه دی بدل کړه غارس دی بدل کړه او یا دا نور چې په کیسه لیکلی دي چې یا فرعون یا قارون یا حامان دا عمر ابن العاص دا ویلو زماتا سره جګړه پدې کې دا پتوخه دغه کې کنه تلبیس کې کنه دې ته تلبیس وی ښا چې وکم کې جګړه نه غنره وړي مخې ته پدې کې جګړه چې اگې دا هر پاسه پیلې کړې دي او تم به شاته یې خېدا دا هم تعویز دی دا تمانی نه وګوره پدې پسې شو قرآن پاتې شو توحید او سنت پاتې شو د مخلوق پرورش او تربیت پاتې شو اپدې دا پسې شو نو جادو ته لاس واچو دا هغه وخت نه خبر را روانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان روان شو خلق فاغا سحر پسی چلو استبا شیطانانو و بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی دا دویم شبھاوا چوی دے سلیمان علیہ السلام تا داود علیہ السلام تا پیغمبرانوی اغپلا رضی و جادو گرو اللہ وینا فما کفر سلیمان سحر نو کردے جادو نو کردے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفروا شیطانانو بسحر کاؤ دا کفر کفر ټول سحر دیکھا سوزلے پدی آیات کی و طویلی یعلمون الناس السحر تعلیم بیور کاؤ خلق تا دا سحر مدرسی جوڑی کلی وی او سلیمان علیہ السلام تپتا نوا ولی بندہ دیکھنا ابن کثیر لکلی دی سلیمان علیہ السلام خبر شو مدرسې باندې کړي او شیطانانه کوتړل او کتابونه تراوا غستو او د خپل تخلان دی خخلو چې بیا تاسو کراونه راسي نو کله چې هغه په خپل واخ باندې وفات شو نو شیطان را ګورو دی هډیر د موقع نه پیدا او خلق توذری د اعلان وکړه سليمان علیه السلام چې بادشاہي چلولا په انسانانو او جناتو په مارغانو دا سحر او جادو دی هغه وی مړه درو وای وی راو با سما نو راوی استاد دی اوی ها زما كتب اسف ابن برقیا وزیر سلیمان علیہ السلام من زخائر کنوز العلم دا سلیمان علیہ السلام د خپل وزیر اسف لیکلیو دا د اود علم خزانی دی ابدی بادشاہی کولا بس په خلقو کې بیا هغه سحر او جادو خورشن هغه تر اوسه راغی په مال شریف کې چترال شریف کې دا سحر او جادو لوی دا شورو یې ښه دا د هغه اثرات دي کنه ښه ابن کثیر ذکر کړی دی د عبدالله رازینا چه اغا وقت که ده سحر وی یو اتق اسمونو ده سحر اتق اسمونه ذکر کلی یو طویلی شه سحر ده کذابینو اصوک دی چه ده سطور و عبادت کئی سبع سیارا نغی عبادت کئی او بیا پاغی سر رابطی ساتی او خلق توی چه ده سطور روخی جنو تاشب تاوید کو ما دا دیر ده بردست چلی گوی خواه دیتا سحر دا کذابین ہوئی دویم دے سحر دا اوہامو قویو دبائی سڑیو ہم دیر قوی تو تا تا بدا سے چل جوڑ کے چما سر آشتا دے نوئی پدریاب باندی یا پنیر باندی با لرگی کی دی او عزت پی لڑ شکن نوار پاگی سوک دیشن او د تجربه کړي و هم یې قوي دې پلرشي په منډه باندې په دې کې خلق را دوک کی او کله پر صاحب باندې دې کله پس باندې دې ته وی سحر د اوهام قوي یو وي او دریم دې سحر د ارواح او ارضیا جنات جنات سره تعلق چورګا شاجي سے براشي او الباوی چې تاسو دا کوم ځای کې شیر وکښوي کنه او یا به دې مرز حال وي چې تا د ډاکټران وی چې روغ موټی هیڅ نشته خدا وايي مرز دې نورې غشایي سه پراشي اندې تا د زمکه ارواح جنات سلورم دې نظر باندې پسترګو باندې په نظر باندې څه چلو کی اتا تبا غشی او شانکاری و آبایی بل شانتی نظر باندی و توی اخذ بالعیون اوی پینزم دی اعمال عجیبا لاس ناشنا ناشنا کارو نبکی خوری براوالی او لاس کی بیدا سکیو چه کلاوشی نابا روپی دام اگه کشمار دی اعمال عجیبا او پینزم دے اشپاگم ادویه خاصه سو دوایانی پیدا کلی او پی یوشی باندوی داگه نو بلس جور شی لکوی دکران آغا ساخران چیو کنا اگی پا رسو پام ساگانو باین سو دوایه مگلی چیگا با لوٹ پورٹ که دی ادویه خاصه وطوی اوام دی تعلیق القلوب چالاک سلی تا سربکینی یو جماعت اسم اعظم یاد تی اغیر سکی از دا سکول شما دا سکول شما لانیزی تلول مال تکیمی یو سلی دا متیازی بان دکلی بید آوی او لانیزی تلول مال غلال سودا سام را نکلا چرا لما دا اطول دکان را پریو تو چالاکی تعلیق القلوب ذلون ازان تراکاگی او یتم دے المشی بن نمیمتی دا سحر ندے خو سحر کے ذکر شمارا لے دے چی نبی علیہ السلام ویلیو چی انہ من الشعر لحکمتا و انہ من البیان لحکمتا و انہ من الشعر لسحرا دا الفاظ ویلیو کنا چی بیان دا سیل کا سحر لیکن خلق چی تجربہ کاری او دا دعوتنو یا دا قومن و روغی کئی کنا نوالتا لرشی غطا ہوئی دلتراشی دتا ہوئی نو دید دلونو ناغا حسد و آغا داغا لرشی کنا نو خکار پی کئی دا پا کفر کی نئے داخل پا گناہ کی نئے داخل ادا نور اقسام چی دی نو آغا صدا سی دی چی شرکی چی ارواح و خبیصاو تا پکی آوازی دا پینزم قسم دا ارواح خبیصا یا شداد یا آمان یا خدا تا قسم اشمار جن خدا باغا وقت کیو اس خدا ارسنا زیاد سو اس خدا ام سحر دے چه تا تباوی چه دی مریض کمی سراوڑا مالا بس پوشا تخت تینا چه خلق ہوئی خود دے دمہ چیو دے علاج کیو دے خمات ہوئی چه کمی سراوڑا دا سحر کله وای د پلار نو میسره د مور نو میسره کو نه وای وتا جادو در باندې کوي دې ته دم نشوي لې وی کې کار نو تا د مور نو ته ساجر ته څه نه حتی کار جوړای کله وای مم با ته بلیکا او کاغذ نه چاکا بس وای دا سحر دا ټول له سحر اقسام دی وخت کې په دې باندې ډیر زور دی کنه دا دریم جوابو سلورم دویم جواب د سليمان عليه السلام او دریم د ملائکو چې ویلو چې ملائک الله نازل کړو د دې لپاره په بابل کې الله جواب کوي چار علی کې لشيو د امتحان د پاره سحر د پاره نه امتحان کو الله په خلق باندې وما انزل على الملكين اوروان شو پاغه سحر پسې چې نازل کړي شی په دوه ملائکو په بابل خار کې چې دیونو ماروت او زبلن ماروت وما يعلمان من احد تعلیم بنور کو دې دواړو هیڅ آتا خلق به ډیر مينت او توکو کو نه چې څو پورې به تنه لواز وانه غستو سوګن حتا یقولا تذی چوبوی دوارو انما نحنو فتنتن بیشک مونگ امتحانیو فلا تکفر اے بندہ کفر پی موقع وخا مونگتا تذید پار تعلیم در کود سحرو چت سبا ساحر او پیغمبر جدائیو کی اصنا چی ساحر تا پیغمبر ہوئے اصنا چی پیغمبر تا ساحر ہوئے نمونگتا تا تعلیم دذید پار در کود ورطاو پی عمل نکے او کفر دی فلا تکفر کتابونه داسې مثال ذکر کړي ته یو سړی دی هغه نه پويږي چې دا سود څه شی دی لکه ډیر خلک اوس هم نه پويږي چې ته یو شی واخلی په 100 روپې او په 1500 ورکې نو یو غور سود یو کوي دا غور وي لکه دا سود دی کله په 100 ورکې نو هم دا تجارت دی دی پا دی نپوئی کن اگر آشی اتا تاوی چیرما پا دی سود بانده پوکا اتا و تاوی چی سود دیتاوی چی سلوار که اوش پکشلی پی اخلی زر ورکه او یو لس سو په اخلي نو دا سیوا په کې سود شو بس کو شو نو په دې کې ته ګناګار شوي تا ته خلق دا ویلی شي چې لکه تا سود خو دا خو دې کفر وکړه په ما دې د پار نه دی خو له هغه جز نه پوي ده یا یو سړی وی چې نه دا غلا ستوي نو ته وته وی چې غلا دې ته وی چې پر دې مال له محفوظ دې تعالی او توالدا چوکیدار او تناس دې او هغه چې اغلا کو دې تغلا وي سرقات پټولر سو باندې پوي نو دا تا د ته غلا چلو هو ګنا دې وکنا نو ملیک دې دې پار را او خلق دې دا جوړ کړ چې هغه دنیا کې د سحر تعلیم ورکاو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ازْدَكَوْ بَخَلْقُوا دَدِي دُوَالُنَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ اگا سحر چی جدائی بیرا وستپاغی سرا فمین دخزی و دخاون کی دا بگلوم بیشی دخا که پا هر چی سر دا جدائی رازینو اگا سحر دخا که اگا دی چر تولی کلو او دیوال کی دخاخ کلو انغری کې د خاخلو نومو کاغه دې د زاله قبر شګي دم کړي او دې ورويشتي وته هغې باندې کور روان شو مدا سحر شو ارسوچی کده شکوله غشي دراول ورتاو دي کو استانیت خدا او کنا نټول په سحر کې راضی کنا ښا نو سوال په دې باندې چې دې سحر کې څه چللې چکور روانی گی پدی سرا اللہ ویس چل پاکی نشتدا زکو ما خدا زمان امتحان نی پا خلق بان وما هم بزواری نبی من احد نو دا جادوگر ضرر ورکون کی پدی اقبل جادو سرا ہی چاہتا اللہ بیزن اللہ مگر دا اللہ پا حکم سرا تول کارون دا اللہ پا حکم کی کنا خدورا دا چا اللہ ویلی چا مکاوا گوارے مکاوا سو سو زل و توی چه مکاوا اچه اغیه کینو اللاوی بس خدا زبه کوما کچه تا دمرا ملاو تلل اللا دا ندویلی چه خودکوشی مکاوا نوز چه و سره تلی واجی نو اللاوی صابه دا نزو باس ما خسکار بسه کچه تا دمرا غلط اراده اکلا ما سره مقابله اکلا هر کار چه ده اللا کئی و بنده باندې ازمیخ دی منی کی جدا غره خانه دی خانه تاسو مثال د دیوم فیتعلمون ما یضرهم زکاو بخلقو اغا چې دی ته zarar ورکو ولا ينفعهم زکی اغا چې zarar ورکی دی تا فایده نه ورکی دی تا اس فایده پکې نشته ولقد علموا ذي خفوا اذا لم نشتروا چات چا سحر او جادو شروع کنا مالو فی الاخره من خلاق نشته د پاره په اخرت کې صبر خان ولا بئس ما شرابی انفسهم دیر بد دی غکان چې خرسی کلو پاری باندې خپل ځانونه لو کانوا یعلمون کاش کدی پوی دینو کدی په نقصان کدی په دې کې نه په لوانم امنو کدی ایمان راولې وي په قران باندې ډېر اغستوي دیس دکړې وي وتقو ځان بچ کړې وي د سحر نه سحر کې هو اې شي نشته به د کفر او د شرک نه اچه قران دې راوغستو ټول کارونه باندې الله سم کیم استواجت نه ښه اداغا اجازان گرزی پچا تاویزو نکے پچا کوڑے کے پچا سکی اکار نکی گی تا قرآن راواخل چا اللہ دا لٹول کارو نسام کی اللہ گوا دے که پس باندی پریشان شو تھا اللہ وی ولو انم آمن واتقو لبسوبتم من عند اللہ خیر لچی دی کی سمرہ ثوابو ندی دی کی سمرہ عجرو ندی اگر دیر بہتر دی دیوی نا او دې پلانې پکې په یو میاشت کې ډاټ سن واغسته ته خبرې وې د دې پیسو نه بس وی لګ وخت شي چې دا تعویذونه شروع کړی دي. ایا وړو کوم ته دکانې په کرایه کړې وي او یی ډاټسنې پکې واغسته کور به وسخلی او مال دې دولت ته الله رب العزت وینا لو کانو یعلمون دی خو نه پوی کنه چې دې کیسې دي. دا وته دنیا مال دولت ته ګوري حرام ته ګوري دا به ختم شي نو الته کې بس کوي چې الله وی اخرت کې دې برخه نشته کنه ها هغه زید ختم کر ځان نه دا درې شبهات ذکر شو د جبرئیل علیہ السلام عصمت چې هغه ته ګناه نشته د سلیمان علیہ السلام عصمت چې هغه سحر نو کړی د ملائکو عصمت چې هغه دې پر نور اغلی چې سحر تعلیم ورکی بلکې امتحان د الله طرف نه په خلق باندې بیا چې نورې کومې قصې شروع شوې دلته کې ټول اسرائیلیات تخا ټول اسرائیلیات تخا چې ویدا ملائکو هاروت ماروت الله راولې ګلو هدي دنیا کې چرتا د کلیپټن وان چې زېبو هغه په خښوینو نلته کې مجلس شروع ګمړی شروع وا دیوم پکې ودرېدو د پاګړ دمه باندې ماین شو زهرانو مې وای کړ پیری سره رابطه جوړ کړه نمبر به ملاو کړی نو پیری وته وای چې زغه په یو شرط باندې ستاسو خبره منم چې تاسو ملایکی ازماده پارا سوال وکئ چې مالوم الله په دې اسمان کې زهرا کی دي دغه څه وکړم هغه وی د ما خام ستور شو زهران او دی وی الله را غیر کړو چې تاسو ما دل را لګلی وې او د بابل په کوی کې وی زولان دي د خپونه اولی تینا تپوسو کچی دا دنیا عذاب دل درکم که دا آخرت نغیوی چیر دا آخرت خودیر گران دے او دنیا دا بخلو کٹی آسان دے نوی دولن دی عذاب والا ورکولی شیعہ سکا دا دی خلق و علم دے او کتابونی دی ڈکلی دی دا دینا ادی تنگوری چی قرآن دا ملیکو صفت کئی چی لا یعسون اللہ ما امرهم اگی دا اللہ دا حکم خلاف ورزی کئی اچې هغه ته وی چې عذاب دلدار کوم ناغي دانوي چې ربنا اتنا فی الدنيا حسنه او فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار مونږ خو نه دنیا عذاب غواړو نه د اخرت دلته نه خیر غواړو جنت غواړو دا عذاب النزان سات او غي دومره نه پوي دا ټول د کوس لیلی دې ته انتفاض نه دی پکار واخر دعوانا